أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذي سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنعام سلرم آیات څخه شروع پری ولسم آیات باندې ختم شو د دې د لومړنی درې آیات ته چې د جره بت د ما قبل سره د داومات اتیهم څخه نیولې بیا تر د قرن آخرین پورې تر شپږم آیات پورې د جره بت د ما قبل سره دا دی پرون کسیس په یاد په درې قسمه د الله عز وجل د وحدانیت دلائل وویل سول یو دا و چې سماوات ارض ټول د پیدا کړي دي تاریکی او نور د پیدا کړي دي انسان چې څونه پیچلی نظام دی دا د خپل څه جوړ کړي دي چې په ګردو مخلوقات کې عجب مخلوق دي او بل الله معبود په اسمانو په مزکو کې دي ټول مخلوقات عبادت کوي یو انسان زوی مړی دی هغه په انکار کې لیدل دي نو دغه دلایل چې تیر شول اوس نو د دې دلایلو نتیجه خو دا و چې باید کفارو ایمان راوړي وای نن الله عز وجل د دې اعراض ذکر کوي مخ ګرد دا مخ اړول یاراز دغه ته وای چې دغه دلایل زور ته وای مده ګر سره وای له ولکه چې دا ما ته وای مخ پر بل خوا ګر زیداره کم خپل عنادم دا کم نو الله که دا بغل کی چې د دې اعراض ذکر کوي وعید مر سره ذکر کوي وعید معنا د عذاب یو نمونه د تداسي وشکار کی هغه مر سره ذکر کوي چې دا انکار نو موت نه دي چې کوي دلایل بدون ښکاره دلایل او ته به ځان دا رقم تراشي چې ګر سره دا ما ته نه وای دغه بیان وسکی د پرون دلایل نن د خلقو د دلایل منل مناسب مگر انکار چې دغه چې دغه دلایل منی نه او هغه مولې نه منی د عناد وجه نه منی شفقت عناد اخستی دی الله دې فرمای و ما تاتی او راتګ نکی هم ودیت من آیت هیڅ یو دلیل من آیات د دلایل څخه د قدرت ربهم دربد دی د رب دلائل چې دوه قسمه آیاتونه یې یو دغه آیات دي چې ان پړ خلګم کار نه اخسي ان پړ معنی به شي واد هغه نو چې شي دي هغه دغه جهان دی د المر او د سپوږمۍ شمسي نظام چې چلیږي د جهان کې د کال پر له اوړي پر یوه رقم 315 ورځې پر له تیریږي ګرد عمر بس د پسرلی پر خپل ټیم راځي دوبی پر خپل ټیم راځي منی پر خپل ژمی پر خپل او د هر یوه آثار د هر یوه ته چې انسان متوجه سي چې دا خود په خود ولاکه کیږي دا یو خالق لري نو دا آیات ته مشاهد آیاتونه وای وای دا په سترګو لیدل کیږي یو بیا متلو آیاتونه دی دا قرآن دی دا نو بیا هغه کسان چې ځان ته سوادار وای وای موږ چې پړه لیکه خلګ یو دا چې ځان ته پړه لیکه وای هغه ته بیا دغه آیاتونه پرته دي فکر به پکښې کې ووی تاسې به کیدای سي ګایګی ځینو دفترو ته ورغلي یاست د دفتر پر بغل به دې هلته لیکلي وای اسلحه منعه ده پر جبل بغل یې بیا د مثال په تور توپک لیکلی دی چې لیپای پر کش کړي یو نو هغه چا توپک لیکلی دی د توپک عکس دی چې لیپای پر کش کړی ده هغه د دغه کسانو دپاره چې په خط نه پوهېږي برای په دغه خو به پوهېږي نو چا دې توپک ما غلط کړی دی دلته نه سی کېږي دا بل چې ځان ته تعلیم یافته وي د هغه دپاره په واضحو تورو لیکلي چې اسلحه راوړل منع دي یا که ځینو دفترو ته ورغلي یاست سګرېټ عکس یې لیکلی د هغه پوټې ورکړي نو کې لګېدلې برای چې لیپای پر کش کړي دلته سګرېټ مه څکوه چاو چا چې لیکلي وای نو سموکینګ منع په انګریزي ورته لیکي یا سګریټ کول چې دي هغه منع دي ګوره د دواړو خیال دا خلک په دفتورو کې ساتي دا طرز د قرآن نه زده کړی دي قرآن کریم وایي زما آیاتونه هم دوه قسمه دي یو د دغه مالدارو او چوپانانو د دغو خلکو دپاره چې هغه قرآن شریف خو نسم ویلی الله وایي دا نسی ویلی دا لوی اسمان خو به ویلی شي دا نور خو به ویلی شي دا مځکه خو به ویلی شي پسرلی ودوبې خو به ویلی شي د انسان د اتوار چې د مور د نسل زیږي بیا مړ کیږي تر دغه وخته دا خو به ویلی شي دا خو د سترګو کار دی نو دلته چې آیت ذکر سوی دی دواړو ته اشاره ده وما تأتي نرازهم وضیت من آیت هیڅ یو آیات که مشاهد دی په سترګو لیدل کیږي او یا دا رقم دی چې معنا دلته ویل کیږي په قرآن کې ا د سترګو لیدل خو نه د نبیانو معجزې هم تر لاندې چې ورته ویل کیږي خو هغه یو آیات نه ښه ده من آیات د آیاتو د علامو څخه د قدرت ربهم در رب دی مگر دی چې چم پکې هیڅ یو آیات نه ورته راځي الا مگر د سی ورته راځي کانو چې دی جهان هدا هغه څخه معرض دین اعراض کوونکی چې هر آیات ورته راوړي که د لیدلو د قسمه څخه چې معجزې دي که د ویلو د قسمه څخه چې قرآني آیاتونه دي دوی نه دي مګر د هغه څخه مخ اړوي شتي لکه د ملا صاحب خبرې پر کومه یوه غوږ نیسي اوس دا ګر د چې تا ملیکې دا نو ولاکه دا ستا په رقم ژوند دګر سره اوس ما ته دغه رقم وایي دا ستا په رقم چې کې په قرآن کې ژوند ګر سره اوس اوس ورته چې زما رقم خو ما خو د قرآن شریف هغه وایي نو خدای پاک خطا وتلی دي نو عوذ بالله چې دا رقم ژوند نه کېږي الله وایي وی کېږي خو الله موږ پېژني خو نیکه یې نو خو عناد دی نو دغسې وایي دا الا کانوس دا خبر زده شوه چې الله د دوی عادت بیان کړي چې دا یې په دري دغه رقم عادت دی داسې نه دی چې یوازې دا زوی دا رقم کړي الا کانو ګوره د ماضي څخه استعمال کړي الا مګر کانو چې دوی و د وخته څه دغه رقم عن هده دغه آیاتو څه معرضین اعراض کوونکي دا یې اوس په خټ او په خمیر اخښلی دي په دې څه ګیله څه په کار ده کېدای سي په لفظي ترجمه تاسې پوهېدلی یاست په مضمون هم و دا تیر آیاتونه چې تیر سوله ده پرون دلایل و ما تأتي راتګ نه کوي مدیت من آیت هیڅ یو دلیل دغه د تلاوت د قسمه څخه دي که د سترګو د لیدو د قسمه څخه دي من آیات د هغه د لایلو څخه د قدرت ربهم د رب د دوی الا مګر داسې دي کانو چې دوی جعن هدا هغه څخه د وخت څخه دغه سي معرضین اعراض کوونکي وای د پدر او د مادر د غیر اغلی دغه عادت وس جوړ نو چې عادت کې جوړ شو چې ار آیات او ار علامه د تلاس دي اعراض کی نو قران خو یو علامه د الله تعالی د قدرت د الله تعالی د وحدانیت پر دې بده غوښونه سي یا فقط کذبوا دا پی پر راوړ چې نه په اذا کان الامر کذالک چې امر داسې دی چې دا عادت وس پر دې کار نیولې دي په دې مختصوي دي چې ار قرآني خبره چی ده یاره ده ولای سي نو فقط په تحقیق صدا پی هغه جزاء یا سو د شرط محذوف ته پر نو فقط په تحقیق کذبوا دی تکذیب کوي بالحق په حق سره په دغه حق کلام چې قران کریم دی په دې تکذیب کوي ولی خو مختخور وي بلا خور دی دا خو د وخت مختخور هغه دی چې ار دلیل دی په اسانه ردی الا تک نه د پر شی وکړي الا کوم ځکه نه دی نه نيستري او سم مختخور دی چې قران ورته وایي دی بالکل غشتل دی با کله نه پکې بارې تی لکه د ادم لا یانو خبر قران پر لا یانو ورته وایي نو فقط په تحقیق سره کذبو دی تکذیب کړی دی بالحق په حق سره څه وخت لما ارغ وخت جاء چرالی هم دی تجدا مازی ورته راغلی دی په مختدی وینه منم فسوف یاتیهم الا فسوف نو جردی چې دا نه مني په حق په قران تکذیب کوي د حق سمرات قران شو نو جر دی یاتی شراب سیهم ودی ته انبا او خبر ما د هغه خبر کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون رخشان جو نو دیغه خبر خبر به ورته راس پښتانه چې ساته خبره کوي نصیحت کوي چې دغه پلانای کار مکو دغه بیا تاوان درې سره نه ګرځي برای خیر صد بجه سر ته درسی نہیں داس پورتا ہے برائے صد بجے سر کا در سے بیاہ بوس ما خبر و فرغوش منی سے چھ بیاہ کم حکومت نہیں ولے وہ چکن ادرا چولی بارہ بوس یاد تو خبر فقدا کی رشتہ اللہ دا اسی اور توائن پر سو فجرتی یہ اتی چرا بس ہم و دیتا انبا و خبر ما دا اغ خبر کانو چ دی و بہ پا غسر استہزئون رخشان جا وہ اغ نو کم خبر پ قران کی دی دا پارا عذاب نے ذکر کر دل دبل ربان را ولا چ داس پہ اختیار کی عذاب نے واسر ربان نازل اسمان ربان را ونا رم لا سب پہ اختیار کی الا من فاز ابو یہ پنشے کی قرار اچے وہ نہ سما پم ذکر نہ باسے دخ استہزاء خبر اللہ دا غب بعدت راسی تجی خبر خبر مانا چې دا یی دا ویني بار به او یما چې سي زاپ کور هغه حق وکتل لکه پښتانه چې ول صد به سر ته درسي سید یا ولت به خبر سي چې د غوای خاوند راس الله وي چې بیا عذابونه راس بار به نو ته خبر سي چې دا خو ما چې استهزاء کو دا خو خدای چې نبی رښتیا راته دا خو دا نبی خبر حق وکته دا خو د قران خبر حق وکته لګر دا غسوي فسو په ډیر جات یاتی چې را به سي همودیت انبا او خبر خبر مانا چې موږ هغه صد به سر ته ورسي خبر هغه علم ما د هغه خبرو کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون رخشان جا و چې هغه عذابونه هغه به په آخرت کې دوزخونه وویني چې د پر دې دنیا درواغ بدل ول چیر دی دوزخ دونه غټ دوزخ چیر خدای جوړ کړی دی چې دا ګرد انسان په کښی کې ځکه چې لکه مجبوري الا تزار او خکرته دري یا پر دې دنیا کې الله تعالی پر دې عذابونه مسلط کړ موږ تاسو خو عذاب نه پیژنو عذاب خو موږ دغه بولو چې د اسمانه ډبرې را باندې ووري یا د مارانو باران وسی یا د لړمانو باران وسی دغه نه دي دغه هر هر حکمران چې پر دارایتو مقررې د الله تعالی عذاب دي کسات سمي اخلي خدا د الله مخلوق دي درته مست کړی دي اوس دا ټول رعیت چې لکم ریان دغه سي استعمالي په وجودي ګرد لاس سره ور کړی دي چې لکه په خو هم رایي به سړی بازار ته استوه چې مزدوري وکړه ماښام به مزدوري د ده ټول خلک یې اوس ګټي د ده د ټکسو نشي وتلی خدا دا لا عذاب ی عذاب مال ماران نجر دبری نجی ورو اس کر وتری چھ خما خای وری خو پر کم رقم عذاب علی طاق وچات ور روکی قران کی دغه په حدیث شریف کی وای وای انما اعمالکم عمالکم بشک استس عملون پر تس عامل لان یغه پر تام مقرر خپل د عمل څخه جاړ د دس ولی جاړ چھ فرمای دس وکړه په ما دس وکړه خدا غس مری علی تنی تسلیم نو د الله تعالی ظالمان خو لري شرابه نی مسالات کی لکه اوس پس چې اسلامي نړۍ کی ګر دی ګر وگان نی ولی دي چې اسلامي رایت کی دا ګر وگان معنا د دې مریان دی نی ولی دي بس ګمار لی واسه کارونه کوي د دا ټیکس دا ټیکس په خدای کې په معنا په یوه چې دا چې څه دي دا چې شي دې طرف شي کله بدلی خانه تر کړی یو مش دا خانه کې شي ولې کې بل په دې کې ولې کې بل په دې کې ولې کې ورته چې دا دې چې دې ملاقات ته ترجمه کې دا چې شي خدای غواړي مطلب ته خطا بس یو قصار په یاس ولې سړی ورشي ته ویل چې اختر را روان دي په کال کې دې جوړې کال یو حق لري تر کوم نو ته ما ته وای چې څونه کده ټکور ستاب بسیر شزه هم ډیره مکار و چې باز و چې نو په ګرد کال کې واج وړه ته ما ته راکې بره یو تان مې بسیر غوستان به خیر نه دی نو چې ولسه کم در واغون قصاده مخې نه سمنو کله خو ځان ته جوړوم ته برات نه اس جهدو شي د چې تان تو کر راوړي د چې برا دغه تو کر کاش کی تان چې خلاص کی برای بلدای لمن دوونه به کاش کړ بیرته به رغبر کړ کول دای ممن دای لستونی دای مستونی نو خلاصونه دوا وره باکی کشاو نو دای لستونی ملستونی مستونی ترخزه مرخزه غاړه ماړه دای وجه دای موجه هر خپل کی بره تان خلاص یو څه دجه لا پاس وره لغه پایڅی او هغه خشتا غوغه د خلافات چې سړی نور ټکور را وستا پایڅی مایڅی کده یو شرط ویلی به چې مایڅی چې د زمری لوري دا څټ مټ چې شدی دا لستونی مستونی چې شدی مشته اوس دغه شان را مخ کوي زموږ به عقیده دغه د چدی خونو حکومت نه کی خونو نه کی ټول دغه رقم کیپسي وګوره نو مې نه دی ویلای نه ویلای چې د په پیر چې د دې چې یاد در پښلي کلی دی دغه الله عز وجل بیا به نو د دې ست سر ته ورسي زموږ لا به دې ست مو سر ته نه راځي دا سی وایاله فسوف دی ارجب یاتی چراب سهم دغه منکرون ته انبا او خبر ما ده هغه کارو ده هغه شیانو کانو چې دی و به په هغه سره به استهزئون رخشان واچ عذابونه د کمی خواد الم يروا الله عز وجل الم يروا اي دین نجکتلی دی سترګ نه لري کم څونه ډیر اهلکنا مجهلا کړي من قبلهم مخک در دی مر در دی د مخه څونه ډیر هلاکړي دي څوک دیغنو دا من قرنین دا تمیز دغه کم د پاره دي هغه کم نه استفامیا او خبریا چې تمیز ځان ته غواړي نو کم څونه ډیر اهلک نه مر هلاکړي دي من قبل هم د مخه در دی من قرنین پیړی پیړی معنی عام خلق پیړی عبارت ته سلو کالو څخه بولي چې کم انسانان په دې دنیا کې په یوه ورځ وزېږېدل دغه انسانان د دغه وخت څخه دا نو برای یو قرن دی پیړی دی پر سل کاله بعد برای یو لنی پات نه سپینژر ای پاتې نه ځوان پاتې ختم سوي دا نور کته د انسانان خدا په دا بل ورځ بیا زیږېدل په دا بل ورځ بیا زیږېدل دا یو فصل چې دی څوک څوک متوسط عمر یې حساب کما نه شپې تو اویا کاله وس چې دی علما او بس دا سل کاله پیړی چې مور ته قرن ورته وای الله دې سي ډیر پیړی ما هلاکړي دی چې څو ګوري تاریخ دی وګوري کې تاریخ باندې سر نه خلاصيږي مدائن صالح ورته وای په داسې وجه کې ګای ګای نه په داشان ښکار کوي چا د دې خونې چې په غرو کې تراشل دي د سړي صد سره ورته وځي چې په وقت که دون اسباب نو داد سرکم زیونه.